गोरे रंग पे ना इतना वो माना कर, ओ गोरा रंग दो दिन में ढल जाएगा, ओ गोरे रंग पे ना इतना वो माना कर, ओ गोरा रंग दो दिन में ढल जाएगा। गोरा रंग पे ना इतना वो माना कर, गोरा रंग दो दिन में ढल जाएगा। ओ रूप मिट जाता है ये प्यार दिलदार नहीं मिटता, फूल मुरझाने से गुलजार और सरकार नहीं मिटता। हो रूप मिट जाता है ये प्यार दिलदार नहीं मिटता। क्या बात कही है ओए तौबा, क्या बात कही है ओए तौबा, ये दिल बेईमान मचल जाएगा। ओ गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरा रंग दो दिन में ढल जाएगा। गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरा रंग दो दिन में ढल जाएगा।